Volt már itt szó bizniszmágusokról, volt már itt szó spirituális dolgokról. De mi lenne ezt a kettőt kombinálnánk? Egy olyan dologgá, amiben túl sok gondolatot nem kell belerakni, viszont csomó pénzt lehet vele keresni. Mi lenne, ha kombinálnánk a bizniszt és a spiritualitást, ami már most is kombinálva van, de van itt a spiritualitásnak egy feltörekvő ága, ami egyre jobban terjed Magyarországon. Akárhova nézel, elő-elő bukkan, és szépen lassan valamelyik rokonodra, régi ismerősödre, egyszer csak gyanútlanul felmész a Facebookra, és azt látod, hogy ezt fogja megosztani, ebbe próbál behúzni, így próbál meggyógyítani, és egy szép napon lehet, hogy átveszi a normál orvoslást is. Tudjuk meg a mai részből. Honnan is kezdjük utazásunkat? Úgy volt, hogy láttam egy lányt, láttam egy videóst a YouTube-on, ami nekem új volt, mert már láttam sok ilyen coachot, főleg férfiaknál látok ilyen coachokat, de ez egy coach volt, aki nő, és nőkhez szólt. Mi ártatlanul indul? Tóth Horgosi Eszterről van szó. Mi igazán vonzó, a legnagyobb tévhit, változás podcast. Amúgy ez egy csinos lánynak tűnik, persze csinos lányként lehet, hogy egyre könnyebb vonzónak lenni. Szexi férfiként is egyre könnyebb szexi férfinak lenni. De persze lehetetlen nem létezik, mondják Hollywoodban, de persze nagyon sok lehetetlen dolog van, és itt szerintem fogunk is látni pár példát a lehetetlenre. Egy kicsit elegem van abból, hogy az emberek azt hiszik, hogy minden a külsőn múlik, és ezért rendkívül értékes emberek nem lépnek bele a vonzerejükbe. Figyelj, ez még lehet egy pozitív üzenet. A mai epizód arról fog szólni, hogy mi is igazán a vonzó, és elmondom nektek a legnagyobb tévhitet ezzel kapcsolatban. Jó, figyelj. Szóval ezekkel a témákkal nagyon sok férfi vlogger foglalkozik, ez egy egész iparág épült már erre. A Puától kezdve a Andrew Tate-en keresztül mindenféle ilyesmi. Végre egy csaj is foglalkozik egy ilyen témával. Az már kérdés, hogy miket fog mondani, de nézzük meg. Egyfajta bevezetés is lesz egy közelgő workshopomról. Hát már is beharangozott egy workshopot. Csicsi! Tekintsünk el ettől. Nagyon mókás címet adtam. Az a neve, hogy a pofátlan szexiség eleganciája. Nem is rossz cím. A mai világban az pofátlan, ha valaki teljes mértékben vállalja önmagát. Akit nem érdekel, hogy mások mit gondolnak, aki bele tud lépni abba, ami ő igazán. A szexiség pedig egy olyan dolog, amitől nagyon sokan óvakodnak, mert nagyon sok ítélet van ezen a területen. Abban lehet igazság, hogyha valaki szexi akar lenni, akkor ezt megbélyegzik, és lehet, hogy nem veszik annyira komolyan, főleg nőként lehet, hogy félő, hogy ez megtörténik, hogyha valaki azt akarja, hogy komolyan vegyék az üzleti életben, akkor le kell mondani a szexiségre, de szerintem, vagy legalábbis egy elegánsabb irányba kell elmenni, de szerintem ezt fiúk sem mehetnek oda ilyen tárgyaláson. Egy kigombolt inges férfit sem lehetne annyira komolyan menni, nem? Nagyon sokáig rejtőzködtem. Most nem a külső... Rejtőzködő szexis csaj volt. Olyan, mint a ilyen sorozatokban, ahol ráadtak egy szemüveget, és akkor nagyon csúnya volt, és aztán felfedezték, levette a szemüveget, és hirtelen nagyon szexi lett. Hogy lehet rejteni a szexiséget? Azt szeretném átadni minél több embernek, hogy bele tudjon lépni egy olyan energiába, egy olyan önfelvállalásba, ami egy akkora teremtő erővel rendelkezik. Az a baj, kicsit dreadfögleg ez a sok energiába lépni, teremtő erő, ez sajnos túl sokat hallottam már, hogy ne keltse föl bennem az a vészérzékelőmet. Én nagyon rejtőzködő voltam, és most nem is arról a változásról beszélnék, amit külsőleg elértem, majd lehet, hogy bevágok ide egy képet, hogy néhány évvel ezelőtt mondjuk hogy néztem ki, és most látjátok, hogy most hogy nézek ki, hogyha YouTube-on nézed ezt a videót. Hát igen, az emberek változnak idővel, megtalálják a stílusokat, változik a divat, lehet, hogy jobban követed a divatot. Hát lehet, hogyha bevágnánk valakit 10 évvel ezelőtt, aki az akkori divat szerint nagyon szexi volt, most az nem lenne divat, ez most azért sokat nem változott. Szerintem akkor is egy szép lány volt, most is az. Ez nem arról szól, hogy aki csinosabb, az jobb, hanem egy olyan perspektívát szeretnék megmutatni, ami túlmegy a fizikai síkon. Ha te most nem vagy benne energetikai dolgokban, ha... Hát, én benne vagyok. Már sok ilyet hallottam, szóval jöhet. Téged nem érdekel a tudatosság, a spiritualitás, stb. Akkor csak annyi, hogy mi van, ha most picit nyitottabb leszel ebben a témával kapcsolatban? Ne, én ezt a szexiség témát, azt arra nyitott vagyok. A spiritualitás, ott gondjaim vannak, mert egy büdös bunkó vagyok, ugye? Sokan nem szeretnek az interneten. Nyilván jogosan is lehet engem utálni, és nagyon sokan jogosan utálnak, de amikor kibukkan valakiből, de hát milyen dolgokat mondtam a spiri erre, meg spiri arra, akkor kicsit mind megnyugszik a lelkem, hogy jó, akkor örülök, hogy ők utálnak, mert valaki úgyis fog utálni az interneten. Szóval én azt mondom, hogy ha a spiri lányok utálnak, az elvakult fideszesek, azt szerintem ajánló levélbe is beraknám. Hát, muszáj kitölteni ezt a rubrikát, hogy kik utálnak, akkor szerintem ennél jobbakat nem is nagyon lehetne beírni. Ez konkrétan az életed minden területében hozzájárulás lehet. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézel ki, hogy mennyire vagy vonzó a kapcsolataidban, a pénzteremtésedben. Pénzteremtésemben, a munkára gondol? Munkahelyedben, önmagaddal való kapcsolatodban, és olyan dolgokkal kapcsolatban is, amiről nem beszélhetek most annyira nyilvánosan. Ha tudod, mire gondolok. Szóval mire amiről gondol? Most fogok beszélni, ez egy olyan dolog, amiről szerintem minden embernek edukálnia kellene magát. Nekem is ez egy folyamat volt, ameddig a visszahúzódó kislányból elértem egy olyan állapotba, egy olyan szintre, ahol tudom vállalni magam. De most ez jó üzenet feltétlenül, hogy az kellett az, hogy vállaljam magam, hogy szexi legyek. Hogy sokkal inkább sminkeljem magam, és sokkal divatosabb legyek, és akkor tudtam vállalni magam. Ez nem kéne, hogy teljesen összefüggjön, szerintem. Látszik a képeken, hogy akkor is szép volt. Én ott megmondtam, hogy figyelj, egy erősebb smink, meg egy divatosabb haj, és valószínűleg te ilyen klasszikus szexi csaj leszel. Ez azért nem kellett nagy tudomány. A tévhit pedig az, hogy a vonzóság, a vonzalom az a külsőn múlik. És nagyon sok ember, aki nem tartja magát fizikailag attraktívnak, azok kizárják azt a lehetőséget, hogy vonzóak legyenek. Holott ez nem feltétlenül függ össze. És most nem kizárom a testünket, nem kizárom a fizikai megjelenést. Hát első blikre mindenképp hozzájárul a kinézetünk, hogy mennyire vagyunk vonzóak. Ne tagadjuk le, hogy azért sokra lehet következtetni. Lehet látni, hogy ki tetszik, ki nem, ki az, aki tetszik, de nem a tetik. Pusolt, stb. Ilyen is van. Nyilván nem csak ezen múlik, mert kinézetre szép és szexi lánynak is lehet olyan stílus, ami elveszi a kedved, vagy egy kevésbé szexi lánynak is lehet olyan kisugárzása, olyan szövege, olyan magabiztossága, ami meghozza a kedved. De aztán ott az idő, hogyha valakit jobban megismersz, az is így hozzárakhat rétegeket, szóval nagyon sok múlik igen a belsőn is. De azért elsőre fontos valószínűleg, hogy mennyire a típusod, attól függetlenül, hogy látja az ember, hogy valószínűleg őt így a társadalom szépnek értékeli, vagy szexinek, attól még egy adott embernek tudja, hogy neki egy kicsit más a típusa. Aki hanyagolja a testét, az az én nézőpontomból nem tud vonzó lenni, akármennyire is jó a személyisége. Szerintem tud, mert amúgy nem biztos, hogy tudsz róla, hogy hanyagolja a testét. Mert mondjuk 20 éves korban az ember sokkal többet megúsz. Szóval lehet az, hogy ott egy csávó, egy ilyen sportosnak látod, vékony, magas, tudom is én, és azt mondom, ez egy jó csávó. De hát amúgy hanyagolja a testét, csak nem hajlamos a híz. Ahogy idősödik az ember, nyilván jobb minél jobban odafigyelni, mert 30, aztán 40 fölött már sokkal kevesebb dolgot lehet megúszni. A legnagyobb hazugság az, hogy csak a külsőn múlik a vonzóság, holott hányszor volt az, hogy találkoztál olyan emberrel, akivel kapcsolatban nem tudtad megmagyarázni, hogy miért iszonyatosan vonzó. Hát biztos meg tudtam volna, nagyon akarom. Ha csak a külsőt nézted volna, akkor nem is feltétlenül mondanád, hogy a legvonzóbb ember a Földön, de valahogy egyszerűen úgy ragyog, egyszerűen úgy kezeli önmagát, hogy ez a Úristen. Önbizalom, az például különösen szexi tud lenni. Nem az a otromba nagy önbizalom, amikor így valaki lekezelő lesz, meg bunkó, meg így sokkal többet gondol magáról, mint ami tud vonzó lenni, az is valakinek biztos, hogy valaki nagyon szerény és ilyen visszahúzódó. Ez is valakinek ez a vonzó. De az is, hogy valakinek van egy egészséges magabiztonsága, beszólogat, én ezt mindig is szerettem. Amúgy a csajokban azt, aki nem ilyen balfaszkodós, hanem egy kicsit ilyen vagányabb. De hát minden, ezer ember, mindenkinek más az ízlés. Hozunk egy példát, hogyha egy terembe besétál két fiatal hölgy, egykorúak, hasonlóan néznek ki, mindketten szépek, és hasonlítsd össze, hogyha az egyik csaj vállalja önmagát, sugárzó energiája van, és ezzel szemben a másik csaj szégyelli magát, bizonytalan önmagában, hogy mennyire kevésbé vonzó az. Jó. Sokkal nem jutottunk előre. Valaki mondja már azt, hogy nem engedi el a csaját bulizni, vagy hogy nem lehetnek a fiújának lánybarátai, vagy valami történjen, mert én ehhez vagyok szokva. Ez a kisugárzás, amivel egy személy rendelkezik, azt teszi igazán vonzóvá a szemét. Milyen az önmagával való kapcsolata? Törődik-e a testével olyan szinten, hogy megválogatja, hogy milyen... Megcsinálja a heti, bocs, havi 21 maszturbálás? Vagy ez csak a férfiaknak kell? Talán súlyzóztál? Nem. A prostata problémák miatt. A nőknek nem is kell maszturbálni, nem? Hogy álltok vele? Ha? És igazából a boldogságunk, az az energia kihat a külsőnkre is. Értem, de amúgy ez nem spiritualitás, és kár is ráhúzni azt, hogy valami kiboldog, az sugárzik. Az nem a spiritualitás, amiatt sugárzik, hanem a önbizalma, az emberekhez való viszonya, az, hogy hogyan szólal meg, milyen hangulatban van. Ennek semmi köze a spiritualitáshoz. És ezt szoktam nagyon sok embernek mondani, főleg nőknek, akik azzal fordulnak hozzám, hogy párkapcsolatot keresnek, vagy nem találnak egy olyan férfit maguknak. Mindenki párkapcsolati meg tanácsadó. Csinálunk egy Kókusz Plusz epizódot most már. Borka, benne vagy párkapcsolati tanácsadásban? Igen, bármikor. Majd ki lesz írva, hogy Kókusz Plusz. Community tabra egy ilyen, és akkor... Ja. Osztogatjuk a tanácsokat, mint ha értenénk hozzá. De hát kívülről mindenki nagyon okos amúgy. Mi is az igazán vonzó mondjuk egy férfinak? Most nyilván ez lehet szubjektív, de azért... Nem nyilván, hanem biztos. Van egy csomó nőtípus, akit én látok, hogy nagyon sok férfinak vonzó, de én annyira nem érzem a feelinget. Mondjuk így. Nagyon felfújt műnők, nem annyira az ízlésem. De van, aki ezt szereti. Jó, rendben van. Ezen nincs gond. Mindenki megtalálja magáét. Egy idő után az ember azért megtalálja a típusát szerintem, vagy hogy mi a prioritási listája. Meg hát ugye az internet, ahol valaki lehet Palvin Barbie, akkor is megkapja, hogy mi nem is szép, minden másik nő ilyen az utcámban. Hát nem tudom, milyen utcád van, biztos kurva jó, de hogy nem tudom, te így akkor menőbb leszel, hogy nem ismered-e, hogy valaki, hát igen, látom, hogy miért vonzó, lehet, hogy nekem nem ez a típus, látom, hogy miért tetszik annyi embernek, de nem tudom, ez milyen pszichológia, amikor az emberek ilyen az egyértelműen szép férfiakat és nőket próbálják lehúzni, hogy jó, amúgy nem is szép, meg minden, az kipróbálnak meggyőzni magukat, vagy másokat? Szegény Palvin Barbie. Szerintem szép. Vagy nem szabad ilyet mondani? Mert attól lesz egyedi, hogy ellentmondasz a tömegnek, lehet, hogy ez a... Hát, hogy ez az. Az én meglátásomból egy férfinak az az egyik legvonzóbb, hogy a nő arca ragyog. A nő arca ragyog. Kinézi az arcát? Csak vicceltem. Az a szép a nőben, akinek az arca ragyog, aki törődik magával, akinek csillognak a szemei, ez az, ami vonzóvá fog tenni. Nyilván segít az is hozzá, hogyha a nagy pozitivitás és a ragyogó arcod mellett szép vagy, szexi vagy, jó az alakod, de vonzó testet is a búvábaszott seggfejség az le tud vinni, ahogy egy nem egy kisportolt embernek is följebb tudja vinni a szexuális kisugárzását, hogyha ragyog. Ebben egyetértünk. De az azért nem elég. Abból a szempontból értem a külsőt, hogy a személynek megvan-e a testével való egészséges viszonya. Próbálok magamra szedni valami tudást ebből, de... Nagyon érzékelem, hogy másokban mi zajlik, és nagyon érzem azt is, hogy valaki hogy bánik a testével. Nekem egy kicsit red flag azok az emberek, akik tényleg annyira elhiszik, hogy ők, én nekem különleges képességem van arra, hogy ránézek, és már tudom, hogy mi van a lelkével, stb. Nehéz komolyan vennem. Én úgy gondolom, hogy bárhogy néz ki valaki, mindenki elérheti az önmaga legvonzóbb formáját. Hát ez igaz. Mindenki elérheti az önmaga legvonzóbb formáját, mert abban benne van a önmagad korlátja. Igazából imádok erről beszélni, és nem is tudom, hogy eddig miért nem beszéltem erről. Mert úgy látszik, nem nagyon van mit mondanod a témában. Arról akart beszélni, hogy nézzétek, milyen szexi lettem azzal, hogy kisminkáltam magam, és szexi ruhákat vettem föl, vagy hát szép ruhákat. Közben régen is szexi voltam, csak nem voltam annyira kisminkelve, és még fiatalabb is voltam, és visszahúzódóbb. Ja, igen, nagyon szép vagy. A szép lányoknak mindenki megbocsájtóbb. A szép emberek előnyben vannak az életben, akik mindent szabad. A szép lányoké a világ, azt csinálnak, amit akarnak. Át kivéve ugye a nők, mert a szép nőket csak egy kör utálja, és az a többi nő, ami egész nagy, tekintve, hogy a világ több, mint fel a nő. És akkor mindig megy ez a jaj, a girl power, sisterhood, aztán nem győzik egymást köpködni a nők a hátuk mögött, hogyha valaki szép. Ja, de biztos sok általánosítok amúgy. Ez tényleg egy nagy téma. Most csak egy picit érintettem ezt az egészet. Picit? Nagyvonalú. Nagyvonalú ez a picit, igen. És tényleg, ha még többet szeretnél ebből, akkor válasz szeretettel ezen a workshopon, ott még jobban belemegy. Még jobban? Hát ennél csak jobban lehet bemenni amúgy. Én is tartok egy workshopot most már, és az lesz, hogy egy óráig bullshitelek, elmondom, hogy a vonzósághoz az kell, hogy boldog legyél, és szép, és akkor megtapsoltok. Egy ilyen paródia turnét fogunk csinálni, egy ilyen motivációs tréning előadást. Megyek mindenhova, és csomóan el fognak jönni, mert az hiszik, hogy tényleg az, neki kurva jó lesz, mert tényleg ugyanazokat a bullshiteket fogom elmondani. Aki meg tudja, hogy paródia, annak azért lesz mókás. Bár lehet, hogy úgyis kurva unalmas lesz. Az, hogy a lehetetlen létezik, vagy sem, nem mondom meg. Ezt ott fogod megtudni. Azért nem fogod mindent ellőni előre. Korán kell kelni, vagy bármeddig lustálkodhatsz az ágyban, hogyha motivációt akarsz és elérni dolgokat. Nem mondom meg, majd ott megtudjátok. Azt akarom, hogy ilyen teki ott is a zongorával kezdje, és ilyen füst legyen, és így kijöjjek belőle. És így azt mondom, hogy erő, pozitivitás. És akkor így villámlik minden. Na jó, eddig bírtam. Kezdjük el most már kicsit jobban belemenni. Ez a lány azért mond érdekes dolgokat, de itt a többi dologban, mint egy kicsit spiritben belemenne. Teremtés, pénz, szerelem, jó, van itt minden. Figyelj, ezen nincs gond, bullshit-el az interneten. Ki nem bullshit-el, mi is bullshit-elünk. De vajon valami mást is árul-e? És hát már workshopot árult, ez már nem tudom, mindig rögtön gyanús lesz, hogy jaj, miért kell rögtön aladni. Utána megnéztem, hogy mit csinál, és ez gyógyít is. Csak nem. Egy olyan jéghegyet találtunk meg, ami elég mélyre megy itthon, amúgy. Ez a excess consciousness. Jól mondom? Mi ez? Kérdezhetnétek. Egy kezelés, amit árulnak. Ez a ultimate kezelés. Itt már nincs az, hogy valamit enned kell, valamiért szenvedned kell, hogy tűket dugjanak beléjét. Azt gondolták, hogy azért ne bonyolítsuk túl, nem kell az, hogy valami kaja, mert akkor valami más engedélyeket kell kapni. Hagyjuk az egészet, legyen egyszerű. Még csak Matrix cseppeket sem árulnak, ami desztillált víz, vagy még az se, hanem itt kéz rátétel gyógyítanak. Nevetnétek, hogy mi ez a hülyeség. Rengetegen rákattannak, és nyomják. Nyomni kell mindannyiunknak. Én is ma is, holnap is, sőt vasárnap is. Nyomni kell. És akkor ezzel a kézrátétellel az élet bizonyos területein lévő tapasztalataidat tudod letisztítani? Kapcsolatok, pénz, üzlet, család, és újra önmagadként élhetsz a tiszta gondolataiddal. Tudtátok, hogy 32 ilyen pont van az emberek fején, és ezeket a kezelő megérint, és feloldja a gondolatok elektromagnetikus töltését. Krisztus Atyám, ez kimondva is rossz. Nézzük, hogy ez hogyan kell pontosan érteni. Tessék, jön ez a lányhoz, el lehet menni kezelésre is. Hát ez nem túl egészség, chips, annyira nem spiri nekem, de lehet, hogy modern. Cukor, meg chips, akkor nem mehetek el az egészség hetemen, hónapomon. Bars, ott van. Így, fogad a lány. Na, szevasz. Pov. Láttam olyan videókat. Zavarban vagyok. Oda kell feküdni. Beszélgetéssel, ami éppen aktuális, nem kötelező beszélgetni. Jó, kezdődik a kezelés. Na, figyeljük. Egy energiahúzással kezdünk. Ott a kezéről húzza? Kezelés kb. Egy óra? Én itt elaludnék amúgy, ha egy óraig így kéne feküdnöm. Oda feküdtél, rátette a kezét, és egy óraig ott fekszel, aztán kérem a 20-ast. Neki nagyon jó biznisz, ez szerintem. Oké, jó, de itt azért mesél a dologról. Ha ismersz, akkor tudod, hogy én Access Bars facilitátor vagyok, ami azt jelenti, hogy az Access Bars kezelést tanítom egy egynapos tanfolyamon. Egynapos tanfolyam. Sakmat orvosok. Tudjátok, mennyit szopnak az orvosok? Mennyit kell tanulniuk, hogy kezeléseket tarthassanak? 5 évig tanulják minimum, aztán évekig még csak rezidensek, aztán 10 év, mire rendes orvosok lesznek minimum. Aztán közben egy nap alatt meg lehetne ezt tanulni. De még a pszichológusok, meg pszichiáterek is sok-sok évig tanulják, mielőtt egyáltalán azt merik állítani, hogy ők valamennyire tudnak valakit kezelni, de itt egy napos kurzus van. Hát ha a kurzus az kb. Ugyanolyan hosszú, mint egy kezelés, akkor vajon nem jobban járok egy kurzussal, ahol megtanítom magamat kezelni, vagy magamat nem kezelhetem, mert jogosan merül fel, hogy én szeretnék eljárni a kezelésekre, jó, akkor heti egyet megbeszélünk 20 000 forintért, és ha azt érzem, hogy jó, de egy kezelésnél már nem sokkal több befektetés, megtanulni az egészet, nem tudom, érdekes ez az egész, na menjünk tovább. Illetve már nagyon sok egyéni kezelést csináltam, nagyon sok embernek a fejére raktam a kezemet, és elkértem a 20 000-est érte. Adtam már bárst, van némi tapasztalatom ezen a területen, és már régebben készítettem. Mi itt a jó ajánló levél? Figyelj, én már nagyon sok embernek a fejére raktam az ujjaim. Micsoda? Tényleg? Igen. Az első pontban az én történetemről fogok mesélni, hogy mégis hogy találkoztam az Access Bars-szal. Na, azt kíváncsi, hogy mi a belépő egy ilyen szektába. Az én sztorim az Access Bars-szal egészen 2015-be vezethető vissza, amikor is anyukám vett részt az első Access Bars tanfolyamán. Ezek a spiri dolgok. Két dolog, amire rájöttem egy csomószor. Anyáról lányra szállnak, többiet is láttam, és valahogy ez mindig csak a női ágon. És miért van az, hogy ez a spiri dolgoknál nincs szexistább dolog, mert hogy mindig csak nők tanítják. Nyilván azért van, mert annyira jólét van itt, meg nem tudom, szülés után annyira unatkoznak, hogy valami értelmet kell találni az életüknek, és akkor elmennek valami spiri oktatónak. Most nagyon sok embert nagyon megsértettem, de tényleg érdekel, hogy ez miért vevőbbek erre a nők. Akkoriban engem nem érdekel. Igazából az Access Bars nem érdekelt a tudatosság. 15 éves voltam, és eléggé bele voltam mélyülve az én dolgaimba, az én tini valóságomba. Hát igen, még tini volt, most meg pár évvel később már oktatja a gyógyítást. Jó, akkor megtudtuk, hogy az anyja húzta be következő. Na mi ez a Bars? Igazából nekem ez nagyon sokáig, akár még mai napig problémát okoz, hogy pontosan hogy öntsem szavakba azt, amit nehéz megfogalmazni. Az elég baj, nem? Oktatod, és nem tudod, hogy fogalmaz meg, az egy rossz jel. Ezt lehet, hogy most fura neked hallani, ha még soha nem tapasztaltad, hogy milyen az Access Bars kezelés, de általában az emberek, amikor először megérzik a hatását, akkor nem jutnak szavakhoz. Nem nagyon tudják megfogalmazni. Vagy bizonyítani, milyen kényelmes. Konkrétan, vagy mi is történhetett velük. Az Access Bars egy olyan kezelés, amelynek során a kezelő a kezeltnek a fején pontokat érint. Ezek a pontok, amiből 32 van, különböző életterületekhez kapcsolódnak. Hogy lehet felnőttként ezeket komolyan menni, hogy befekszel egy ilyenre? Rengeteg ilyen dolog van, amikor így elfogadtunk dolgokat a vallásról, ne is beszéljünk, mert ott is vannak ilyen dolgok, és egy csomó felnőtt ember így elfogadja, hogy nem kurva röhelyes az, ami történik. De milyen abszurd bazd meg? Az egész, hogy mindennel szembe megy, amit így elértünk több száz év alatt a tudományba, borzalmas. Mint mondjuk a kontroll, kapcsolatok teremtése, éberség, pénzpont. Pénzpont! Hogy fejlődött úgy biológiailag az ember, hogy pénzpontja lett? Eléggé random. Figyelj, ez a testi dolgokhoz tartozik, ez a lelki dolgokhoz, ez a pénzhez. Mindenhol van egy pont, és akkor vegyem komolyan, hogy ez itt a pénzpont, ez itt már a kontrollpont. Vigyázz, ne, hogy rosszat nyom, mert pénz jön kontroll helyett, de ha itt nyomsz, akkor szerelem lesz, és akkor ott kell állnom, és így jól nevelt fiúként azt mondom, hogy érdekes. És akkor utána megkérdezik, és azt kell mondanom, hogy hát azért nem annyira értek ezzel egyet. Ahelyett, hogy csak ott helyben kiröhögném, hogy ez mi ez a borzalmas hülyeség. Melyik a pénzpont? Hadd nyomkodjam már én is folyamatosan. Ezekkel kapcsolatos nézőpontok, ítéletek, korlátozások, amik alapján teremtjük a jelenlegi életünket, nem is feltétlenül tudunk ezekről a korlátozásokról, a Bars ezeket oldja fel. Ennek a sok intenzív gondolatnak és érzelemnek az elektromagnetikus. Én azt érzem, túl nagy a jólét. Rengeteg nő ezek esetben ezt közösen kitalálták, és majd mutatok még példákat, hogy ez egy elfogadott jó dolog, és egymást gyógyítgatják, több száz gyógyító van, akkor gondolhatjátok, hogyha több száz gyógyító van, akkor több ezer ember, aki ebben hisz, és ezekre jár, és aztán valószínűleg egyre több gyógyító lesz, mert rájönnek, hogy egy napos kurzussal legalábbis el lehet kezdeni megtanulni. Ezért is éreznek nagyon sokféle testi tünetet az emberek, amikor Bars kapnak, mert olyan energiaáramlás tud beindulni, amit nagyon sok ember... Mindenféle, hogyha valahova lefekszel egy órára, és nincs mit csinálnod, öntudatlan, és elkezd minden bajod lenni. Hirtelen érzed, zsizseg a lábad, mindenfélére felfigyelsz a testedben, de ez akkor is van, hogyha nem nyomkodja valaki a fejemet amúgy. Persze azután a placebo rátehet mindenfélét. A placebo gyógyító ereje, meg a kognitív diszonancia az itt azért mi lenne veletek ennélkül, kedves spirik? Nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy be vannak ragadva az energiák a testében. Pénzenergia be van ragadva a testetekbe, ez a baj. Csak innen szivárogjon, hogy melyik pont hol van, mert akkor nem kell, hogy ember nyomkodja, hanem csak megnyomkodhatjátok a barátotoknak. Nyomd meg a puki gombot! Szevasz, én meg megnyomkodnád a pénzt, mondtam, hogy persze, jó, te nyomkodd már meg a kommunikációsomat, most lesz egy tárgyásom. Á, ez az, köztes volna, menjünk. És el se kezdjétek spiri videók alatt mindig az a komment, hogy hát igen, ez szerintem is hülyeség, de amúgy ez meg ez nem hülyeség. És akkor így mindig válogatva van, hogy van 1000 irány a spiri dolgoknak, és akkor egy-kettőt ebben hisz, ami először szembe jött vele, vagy amit megörökölt a szüleitől. A többit meg ő is ugyanolyan kritikusan tud nézni a többre, és így spiriként is az ember, ez a hülyeség, az access bar, ez mekkora baromság. Ott nagyon kritikusan tudják az emberek szemlélni, hogy ez nincs bizonyítva, ez hülyeség. Miközben a saját spiri hitüket, amit pont ugyanannyira van bizonyítva, azzal bezzeg olyan elfogultak tudnak lenni az emberek. Ez a kedvencem ebbe a spiritualitásba. Többi az hülyeség, de az enyém. Milyen szerencs, hogy pont ez jött velem szembe, vagy pont ezt nevelték belém, vagy pont ezt tanultam meg először. Na az! Az az igazság. Másféleképpen úgy tudnám megfogalmazni, hogy mi a PASZ, hogy egy relaxációs kezelés, stressz csökkentő. Figyelj, ezt el tudom képzelni, hogy az ember, aki a mai világban rohangál egész nap, ide-oda megy, én is kevesebbet pihenek, mint akarok, és hogyha azt mondanám, hogy ha heti egyszer eljárnénk erre a bárkezelésre, ez sokkal jobb, mint azt mondani, hogy figyelj, igaz, hogy a gyerekek ordibálnak, meg szaladgálnak, de én most itt ledőlök itt az ágyba egy kicsit. Ezt nehezebb átnyomni így napközben, vagy a munkahelyen, vagy bárhol. De ha azt mondom, hogy access bars kezelésre megyek, és fizetek azért, hogy feküdhessek egy óráig, valószínűleg tényleg segít amúgy egy kis ilyen meditációs dolgot, de nem amiatt, hanem amiatt, mert lehet rá hivatkozni. Azáltal, hogy ezek a nézőpontok, gondolatok kioldódnak bennünk. Ezáltal megjelenik egy olyan könnyed... Szóval valahol ez meditáció előnyeit adja, amit te is otthon meg tudnád csinálni, hogyha meditálnál, mert annak vannak előnyei, hogy így kicsit kiüríted a fejedet, gondolkozol. Nekem is egy csomó kreatív ötlet akkor, amikor sétálok, amikor nem nyomkodok semmit, nem gondolkozom, és hogy elkezdek gondolkozni, és tovább-tovább mennek a gondolataim. Csak itt ezért te fizetsz. Miközben ugyanezt el lehetne érni azzal, hogy elmész egy órára sétálni. Bársz után megjelenik egyfajta békesség, megjelenik egyfajta... Persze, egy óráig egy helyben fekszem, akkor megjelenik egy békesség. A könnyedség, az, hogy így mint a kiürülne a fejed. Ahogy Gary Douglas az Access Bars-nak a megalkotója. Aki kurva gazdag valószínűleg azóta. El tudom kérdezni, az alapítója az, aki a legjobban tudja, hogy ez mekkora hülyeség, és valószínűleg az egyetlen férfi ebben az egészben. Ugyanúgy, ahogy az emberek még máig hisznek szientológiában, miközben az alapító mondta ki, hogy az egész csak a biznisz miatt csinálta. Ezek után mit várunk az emberektől amúgy? És ahogy én szoktam mondani, hogy a bars által ugye kiüríted azt, ami nem hozzád tartozik, és mi marad? Te. Szokta volt mondani. Békesség vagyunk, és nyugalom vagyunk, tér vagyunk, könnyedség vagyunk eredeti állapotunkban, és bársz után ezért érezzük annyira jól magunkat, annyira könnyednek magunkat. Újabb spiritus, ami a placebo-ra épít, és egyéb dolgokra, a pihenést, relaxációt, meditációt kombinálja a placebo-val és a spiritualitással. Bum! Megszületett egy újabb biznisz. Jó, mindenféle jó hatásai vannak. Tudományos kutatások, erre kíváncsi leszek. Nyilván egy szavát sem fogom elinni. Szóval az egyik tudományos kutatást dr. Terry Hope végezte el. Terry Hope egy nemzetközileg elismert szakértő és tudós, úttörő és gondolatvezető, aki új határokat tár fel. Már rossz, ez van spiri. És kutatásokat végez a stresszel, az egészséggel, a jóléttel és az emberi potenciállal kapcsolatban. PhD fokozattal rendelkezik, doktori fokozatot szerzett. Jó, tekintélyre hivatkozás. Vannak orvosok, akik oltástagadók, igen, 1000-ből 1, és akkor ezek oltástagadók ugye rá szoktak hivatkozni, és akkor most ha tekintélyre hivatkozunk, akkor hivatkozhatunk egy csomó tudósra, aki meg azt mondaná erre az egészre, hogy ez egy bullshit, ez egy áltudomány. 10-100-szor annyi ember van, aki meg elmondja, hogy ez meg nincsenek tudományos alapjai, ha csak nem a placebo-ról beszélünk. Vagy ilyenkor azt szokták mondani, hogy lehet, hogy van hatása, de a tudományos kísérletek azt bizonyítják, és ez egy csomó ilyen spirit dolognál van, hogy nem több, mint a placebo. Ezt még nem is tudom, placebo-jakat kéne rárakni, hogy ezt tudományosan tud tesztelni, mert hogy egy bogyót szetnek, akkor legalább be lehet adni nekik placebót. Vagy akkor úgy kéne tesztelni, hogy egy ugyanilyen nőt berakni, hogy egy újakat rakjon rád, akinek nem kapta meg a képzését, és nem tudja, hogy hova kell nyúlni. És az lenne a placebo ebben az esetben, és valószínűleg pont ugyanannyi lenne az egésznek a hatása. Még az is kiderül a végén a tudományos kutatásból, hogy valaki egy órán keresztül csak így fekszik, annak a pulzusa is csökken? Vagy akkor úgy lehetne ezt kikutatni, hogy nincs ez az egy órán fekvés, annak van hatása, úgyhogy ezeket vonjuk ki, és nézzük meg, hogy csak az, hogy peng, így odarakja az ujjait, azzal tud-e hatást kialakítani. 480 résztvevőtől kértek beszámolót, hogy mi változott bennük a BARS kezelés hatására. 204 résztvevő számolt be fájdalomról BARS előtt, BARS után pedig 78,43%-a jelezte a fájdalom csökkenését. Jó, placebo. Mehetünk tovább, bár tanfolyam is van, nézzük azt. Ami egy egynapos tanfolyam, amin meg tudod tanulni ezt a kezelést. Egy hogyha... napos tanfolyam elég, adj erőt! Mondjuk tényleg csak 32 pontot kell megtanulni ezt csá, és akkor odarakni a kezed. Mekkora tudományos áttörés lesz, amikor valaki az Access Bars-ban így, az megtaláltam egy 33. pontot, és így publikálna, és így ne, néznék az adatokat az Access Bar-nál, hogy ne, itt tényleg megreformálta itt a dolgokat, és aztán jönne valaki, aki megtalálna a 34. pontot, és így felbojdulna a tudományos világ. Úristen, még itt is meg lehet fogni, és ez megnyit egy újabb csakrát. Ne! Erről akarok egy filmet. Vagy azt mondják neki, hogy nem. Hozzák, és így ett a 33. pont, és akkor így megnézi a Access Bars atya, és így ezt pusztítsd el. Soha senkinek nem beszélhetsz róla. De ez mindent megold, nem szabad. És utána kiesek egy ablakon, de az már más. Amúgy hogy lehet komolyan venni egy olyan kezelést, amit egy nap megtanulnod, és nem azt gondolni, hogy igen, ez placebo. Nem csoda, hogy ennyien vannak kezelők itthon, az egy napot meg lehet tanulni. BARS tanfolyamot BARS facilitátornál tudsz végezni, jó magam is BARS facilitátor vagyok. Facilitátor, nincs erre jobb magyar szó? Kuruzsló. Jó, bocs, megvan. Amúgy, mik vannak még itt? Mindenki van ilyen honlapja, azt néztem. Amúgy igényes kis honlap, az kell. Kitisztult elme, stresszoldás, jobb balvás. Figyelj! Legalább nem állítják arra, hogy ezt a rákot is gyógyítják, mint a legtöbb spiri szar. Szóval itt most tényleg azt gyógyítja, amit mondjuk egy kiadós. Többször megismételt meditáció, pihenés, az lehet, hogy ezeket a stresszoldást, a jobb alvást, meg a relaxációt, az lehet, hogy tényleg befolyásol. Szóval ilyen szinten az lehet, hogy segít, hogy érdekes, hogy a pihenés és a meditáció, ami itt zajlik valahogy csak ugye pénzért, az valamennyire gyógyítja ezeket, szóval ez micsoda véletlen egybeesés, minden. Amúgy itt néztem, hogy a tanulmányokat, amire hivatkozott Access Consciousness BARS kutatás elérhető a saját honlapjukon, úgyhogy lehet, hogy csak ide össze akarták nekünk foglalni, de amúgy lehet, hogy van olyan honlap, ami hitelesebb lenne, mint a sajátjuk. Ez olyan, mintha tegyük fel, az ügyészség kivizsgálná magát, hogy nem történt olyan, hogy belenyúltak az iratokba, és akkor azt kell mondanom, hogy hát figyelj, te mondod, hogy nem csináltál semmi rosszat, akkor elhiszem. De nézd, itt van egy külső honlap is, amire hivatkoznak. Energikus pszichológia. Hát én nem tudom, hogy ezt most elhiggyem-e nekik, de ez azért túlzás lenne itt ezt egy tanulmánynak. De én azt gondolom, én nem vagyok egy tudós, hogy mit ugatok amúgy, de mondjuk, ha itt van egy tudós, akkor erősítse meg nekem, hogy egy tanulmány az egyel hosszabb szokott lenni ennél. Itt ez gyakorlatilag egy A4-es lapot nem tesz ki, és a hivatkozások is elég csekélyek. Értsd, nulla darab, de itt írnak ilyen számokat. Jó. Itt van a kutatási információk, és úgy látszik, hogy itt ilyen energipszichológiára kitért. It seems like it, ugye? When I come and do these things and do them live, and then you don't know what you're gonna get. Hát azért nem lesz nehéz kitálni. Gives us a triangulation. Ezek az átlagos gondolok a legkedvencebben, hogy így próbálják átvenni az ilyen tudományos kifejezéseket, de nyilván minden bullshitet benyelnek itt az emberek, mert fogalmuk sincs a valódi tudományról. What's called an x-axis, this black line here, then the one pointing up in the air is a y-axis, and then we have a z-axis. So we get this triangulation, it's showing us exactly where. And you see this stuff here in the back of the brain? Well, that's PZ. That's where you just saw, you know, it all lit up. Hát ez nekem legétnek tűnik. So, being the scientist I am, that's not... Scientist, persze, hát elég szabadosan kezeli ezt a kifejezést, én azt mondom. Menjünk tovább, mert itt még most jön a fekete leves. Nem csak ő nyomta, hanem egy bizonyos dr. Prokop Dóra is, aki amellett, hogy műsorvezető, a SOTE orvosi karán végzett, mint általános orvos, és ő is az Access Bars nagy kedvelője. Úgy tartja, hogy a Access Consciousness a mindenben rejlő tudatossághoz való kapcsolódás és ezzel való élés. Amikor rákerestem én is erre az egész Success Bars lószarra, akkor kidobta egy Friderikus podcast videót, és itt a végén az interjúban rátér a Friderikus erre a dologra. Nézzük meg, mert érdekes. Hogy került a látóterébe, egyszerűség kedvére ez az AC vagy AC? AC, úgy, hogy mindig is kerestem azokon a megoldásokon túli megoldásokat, aminél az emberek általában leszoktak ragadni, mondjuk egy betegséggel kapcsolatban, vagy... Mondjuk az olyan megoldásoknál, ami bizonyított. Mondjuk egy rosszul alvó gyereknek az aktuális helyzetével. Kerestem azért újabb és újabb technikákat, és hát azért most azért mindenhonnan ez dől. Na hát igen, a spiri dolgok. Én ezeket gyakorlom. Az életem napi szintjén megtapasztalom, hogy működik. És nem a hittem által, hanem azért, mert működőek. Hát nem is a tudományos bizonyítás által. Megkeresi az ember az AC honlapját. Amúgy ez az is tanulságos, amikor így felolvassa a Friderikus, hogy mi van az AC honlapjára írva. Hát ilyen szövegeket találott. Az AC egy más nézőpont az életről. Lehetővé teszi, hogy bármit megváltoztass, amit nem tudsz megváltoztatni, és mindent megteremts, amire vágysz egy más és könnyebb módon. Az a célja, fúj, hogy... Fúj, hagyja abba, mert elhányom magam. Na de ez van a várja, muszáj. De ne gyötörjön. Jó, hogy felvállalja az ember azt, hogy mibe hisz, nem? Annyira gáz, mert így elolvassa, tényleg olyan, mintha egy ilyen tévéprédikátornak a hülyesége lenne. Mert az. Na de mégis azt mondja, amit maga mondott, hogy az a cél, hogy megteremtse a tudatosság és egység világától, minden létezik, így, és semmi nincs. Ugye milyen rossz visszahallgatni magad kívülről? Ugye milyen rossz? Ennek igen komoly kamuszaga van. Hát hogyne. Hát akkor persze. Tegyen rendet. Kérem. Amikor van egy élet. Én illedelmesebb a Friderikus, mint én tudnék lenni ezekkel a kuruzslókkal. Hát én is illedelmes lennék, amelyes, mint nyilván annak kell lenni, meg az agresszióval nem mész semmire, itt meg azzal sem, hogy bizonyítás semmi. Ezt el kell engedni, ezt szerintem. Úgyhogy igazából ennél jobban nem lehet kezelni. Élethelyzet, akkor én, vagy aki erről beszél, ad egy bakancsot a kezébe az illetőnek. Igen, így szeretném, hogy elmagyarázzon, aki tudományos dolgot. Figyelj, ne ezt a bullshit-et mondd, ami a honlapra van. Elmagyarázza ő majd tudományosan, mint egy igazi doktor, figyelj. Vagy aki erről beszél, ad egy bakancsot a kezébe az illetőnek, egy zsákját, egy lámpát a feje fölé, egy minden időben vízálló hálózsákot, és azt mondja, hogy attól függően, hogy te most egy nagyon nehéz helyzetben vagy, és szeretnél felmenni a hegy tetejére, és onnan lenézni, itt vannak az eszközök, indulj neki. Ha meg egy nagyon nehéz helyzetben vagy, és meg akarod nézni, hogy hol van az aranyrög a szénbányába, akkor itt van, és másszál le oda, és csákányoz ki onnan. Fordítsa már ezt, de nem lehet mindig. Én is ezt éreztem, mint önök Frédi, hogy fordítsa már ezt. Tényleg, miről beszélsz? Ha nekem elkezdeni egy orvos erről itt magyarázni, azt mondom, hogy én most itt, ha nem haragszol, akkor felállok, és kimegyek. Szimbólumokban beszél, és jobb lenne, hogyha könnyen lehetne értelmezni, amit mondom. Hát az jó lenne. Csak ugye nehéz, mert a ilyen spiricuccok azok nem erről híresek, mert ha értelmezni lehetne őket és bizonyítani, akkor már nem spiricuccoknak hívnák őket, és lehet, hogy nem is. Egy egynapos képzés lenne az, ami feljogosítana. Azért nem lehet könnyen értelmezni, mert nem tudom elmondani, nem azért nem tudom. De érted? Az előző sorsa. Nem tudják elmondani, mi az, amiben mind egységesen hisznek és gyógyítanak. Nem tudja egyik sem elmondani, mert nem 8 éve próbálom elmondani, hanem azért, mert ez nem tömeg... 8 évet nem tudja megfogalmazni, mi ez az egész. Igekhez szólóan egy igazság, egy dogmarendszer, amit itt megnyomnak rajtam egy gombot. A puki gombot! De nem a gombot nyomják meg a fejed. Kihányom magamból a hülyeséget, hanem ez... Ez amúgy, hogy nem, én ezt a világ másik feléről lehet látni, hogy bullshit, hogy hát nem tudom elmagyarázni, mert ez egy, mert és akkor ez iskola példa kéne lenni a bullshitnél. Ezt magának el tudnám mondani úgy, hogy abban lehet, nem is kéne megszólaljak, hanem... Hát milyen kényelmes, lehet, hogy jobban járna. Csak így... Sándor érti? Kérdezzen. És én majd... De szóval, Sándor, hogy... most itt van, ketten vagyunk, próbál kérdezni, de maga vagyunk. Falat épít. Tehát azt mondja, hogy ne, mert ez nem. Annyira intim. Nem. Hát, tulajdonképpen mi így találkoztunk, most már elárulhatjuk, ugye tavaly a cikk nyomán fölhívtam önt, amit a bevezetőben is mondtam, és elmentem egy ilyen és kezelésre, vagy nem tudom, beszélgetésre. Tehát tulajdonképpen olyan, ahogy egy kisgyerek belenő a világba. Most nem kisgyerekeknek tanítom, vagy mutatom meg azt, hogy lehet máshogy nézni egy helyzet, hanem felnőtt embereknek, akiknek tele van a feje tanult mintákkal, programokkal. Próbálja ezeket a mintákat szétrobbantani a fejekben? Megmutatni, hogy legyen nyitottság észrevenni azt, ami valójában szembe jön az ember. Amúgy úgy látszik, hogy a Friderikusz próbál segíteni neki, hogy jobban megfogalmazza, mint ez a nő, azt, amit még ő se tud, hogy mi. Csak próbálja betölteni lyukakat, és több a képessége. Mert látjuk a hegyet, de nem látjuk meg, hogy az egy hegy. Na de ez hanem... egy pszichológus munkája, ez nem kell. Igen, de egy pszichológus, módszer, nem kell az AC. Valóban, tulajdonképpen itt egy... Igen, csak a pszichológushoz, az sokkal nehezebb, mert az tényleg dolgozni kell, akkor tényleg figyelni kell, fel kell készülni, folyamatosan képezni magad újra és újra. Mondjuk ez az AC-ben is van, csak az más mi miatt, mert mindig pénzt kell érte fizetni egy csomót, és ne is menjünk bele még. De a pszichológushoz mégiscsak éveket kéne egyetemen tölteni, vizsgázni, és mennyivel egyszerűbb azt mondja, hát ez nem olyan, mint a pszichológus, és így egy nap alatt el lehet végezni, és aztán bárki, aki elvégezte, már taníthatja is a következőt és a következőt. Bizniszként sokkal jobb ez. Maradjunk az én példámmal, talán akkor egyszerűbb lesz megvilágosítani a lényeget. Elmentem önhöz, beszélgettünk egy órát, majd utána kért, hogy feküdjek fel egy asztalra, ugye? És hagyjuk. Ezt hagyjuk. Ez megint elviszi, hogy... Hát de ez a kezelés, és nem... Szóval, hogyha olyan a kezelésed, hogy megmagyarázni sem tudod, a magyarázat, ami a honlapon van letagadott, hogyha elmondják, hogy milyen egy kezelés, akkor te már ott szégyelled magad, akkor vajon... ez egy dolog, ami bullshitnek látszik belülről, bullshitnek látszik kívülről, bullshit az egész, akkor lehet, hogy az... tényleg egy bullshit, vagy inkább az arról akkor ne beszéljünk. Ugye ez már megint valami furcsa dolog. Szeretném a dolgot megérteni és megértetni az ember. Érted? Megsértődik a csaj, hogy valaki kérdez. Hát lehet, hogy lelkileg éppen nem a toppon lévő embereket könnyebb behúzni, ebbe az biztos. Tehát fölfeküdtem egy masszírozóasztalra, és ott, és csak... ahogy ezt egyébként a honlapon olvastam is, hogy 32 pont van az ember fején, amit ha gyengén megérintenek, erő... Amúgy nagyon leleplező az, hogy szégyelli magát, hogy elmondják, hogy ő mivel foglalkozik. Ő is tudja, hogy ez hülyeség, vagy ez milyen kognitív diszonancia amúgy, amit most itt látunk. Feszítés nélkül el tudja engedni mindazt, ami miatt képtelen az el és a befogadásra az adott ember. Na most akkor... Nem így van? Mert nekem is tapogatta a fejemet, úgy emlékszem, nem? És közben mormolt valamit. És nekem adott pontokon azt kellett mondani, ha jól idézem vissza, jaj, hogy univerzum segíts, mindent megteszek. Így volt? A 32 pont érintése gyakorlatilag a touch panel. Univerzum segíts, mindent megteszek. Adj erőt. Az a baj, hogy most Friderikusz lerántotta a leplet a legnagyobb titkukról, hogy nem csak fogni kell, hanem ilyeneket is mondani, hát akkor most már... Hát, miért kell ezt elmondani, Friderikusz? Az összes titkukat itt kiadod. Maga hozzáfér egy információs strádához, egy információs bázishoz, amibe le tudunk hívni információkat. Nem én, nem szándékosan. Lehívni, kedvenc szóval. Szándékosan, érintéssel. Tehát az, hogy fogja a fejem különböző pontjait, ezzel hozzájut az én információs strádámhoz? Nem, nem én jutok hozzá. Hanem ki én? Jó. Volt már olyan az életében, hogy... Jó, Fridi. Jó, akkor... Na jó van, ha ennyire akarod, elmagyarázom azt, amit amúgy, amivel foglalkozom. Na jó, miért nem baszhatom csak úgy át az embereket, geci sok pénze, miért kell itt baszogat? Nagyon fohászkodott valamilyen felsőbb hatalomhoz? Valami megfoghatatlanhoz többször volt. Egy vizsga előtt, ahova nem készültem úgy, vagy nem olyan szinten tudtam, mint ahogy kellett volna. Százból százszor bejött? Mi jön be százból százszor? Az, hogy a spiritu baromságoknak mindig ilyen hülyeség a vége, az amúgy pont általában bejön, igen. Hát sajnos inkább nem. Tehát több volt a... Áj, hát ez nem sikerült. Rossz tapasztalat, mint a jó. Ezt így mondják, hogy emberfeletti erővel valami megoldódik. Hát mindegy, a Fridi válasz az mindegy. Igen, mindig megoldódott, Friderikusz nem. Hát igen, igen, mondják, hogy a dolgok csak úgy megoldodnak. Már az se zavarja, hogy pont mást válaszolt a Fridi. Az már mindegy, már tudtam, mit akar válaszolni, most már mindegy. Tehát az emberfeletti erő, amiről beszélünk, ami néha emberfeletti erővel kell valamit véghez vinni, hegyet fölmászni a hegyre, túlélni egy helyzetet, az emberfeletti erő. Az emberfeletti erővel mi magunk rendelkezünk. Mi az emberfeletti erő? Az, hogy átmegyek egy vizsgán? Vagy mi? Az bennünk van. Tehát az imádságtól a dolgok megoldódnak természetesen, de mi vagyunk azok, akik a végső soron a helyzetből saját magunkat kihúz. Na ide, így menjetek ezekre a kezelésekre. Vagy mi vagyunk azok, akik túléljük azt az adott pillanatot. Ellenmondhatok? Valami... Hát dehogyis, hát azért az imádságtól nem oldódnak meg feltétlenül a dolgok. A végén én vagyok ott, az emberfeletti erőmmel, amit bárki, ha nagyon muszáj, megtapasztalt az életében nem egyszer. Ez az ember feletti, ez lehet Istennek gondolni, lehet bárminek gondolni. Én nem szeretem azt a szót használni, mert... Átverésnek is lehet gondolni, mert akkor szevasz. Mert sok-sok-sok mindent felhoz. De azt mondom, hogy univerzum. Bingo! Az univerzum az egyik kedvencem. Az univerzum az mindig ilyen jó kitöltő szó, már csak a kvantum hiányzik, és nagyon jó. Én azt szeretném megmutatni magának, hogy magában is ott van ez az ember feletti erő, amihez hozzá tud kapcsolódni. Úgy kell bedugni, mint a Cyberpunkban, hogy így kihúzod a kezedbe, és vagy így berakod itt, ide, így, mint a Cyberpunkban. Ez nem az is közelebb áll a valósághoz, mint ez. Az a valami, ami megfoghatatlan, de itt van. Ha lebontjuk... Tehát ez az AC tulajdonképpen, ez nekem a fajta tudatosság? Nekem ez. Úgy mondom, hogy ez az én privát AC-m. Ami... Privát AC? Ja, hogy személyre szabott, mint a tudomány általában, ugye? Itt én ezen keresztül ki tudtam bontani. Élek, minden nap élek, minden pillanat. Minden nap éje. Nem gondolkodás, mert ez már azon túl. Hol tudom azon megélni? Ez már a gondolkozáson is túl van. Most egyetértünk, amúgy. Az biztos, hogy a gondolkozás az nem segít, hogyha valakit át akarok baszni ezzel. Úgyhogy tekintsünk most túl a gondolkozáson, mert az egy kicsit bekavarna itt, hogy most így megpróbáljuk megmagyarázni, meg most bizonyítani, meg körülírni. Inkább csak feküdj le ide, megnyomom a fejed, mondd, hogy jobb lett, fizess ki 20 000-et, azt takarodj el innen. Ennyi, ne lássatok bele több dolgot, az lenne a legegyszerűbb. Összefügg ezzel a tudatosság módszerrel az a meggyőződés, amit mondjuk a betegségekről, meg a gyógyulás lehetőségéről val. Történetesen, hogy tudnék, azok gyógyulnak meg, akik gyógyulni akarnak, meg hogy az azok ennek kezdődik. Elmúlás is azokhoz érkezik, akik feladják, már nem akarnak élni. Igen, azok halnak meg, akik nem akarnak élni. Jaj, ez az áldozathibáztatás, ezt már nagyon szerettem régen is, adj erőt. Most élcelődhetnék az, hogy íme az örök élet titka, de nem fogok élcelődni. Azt kérdezem, hogy hol látja a realitás határát ennek az hát eléggé abszurd alapvetésnek? Az, hogy ez a nagyon sarkos mondás elhagyta a számat, akkor ott annak helye és ideje volt. Ez amúgy, ezt léci, vegyék át a politikusok, és ezt kellett volna mondani a Gyurcsánynak is, miután az összedi beszéd. Hogy igen, lemondhatnék, de az, hogy ez a dolog elhagyta a számat, akkor ott él, és akkor annak helye volt. Ennyit kellett volna mondani a Varga Juditnak is, hogy nem az, hogy hát igen, baromságot beszéltem, nem, annak ott és akkor helye volt. De ez nem mindig kibúvó, hogy éppen akkor ott helye ideje nem. Volt, aztán utána meg... Nem kibúvó, jó, akkor jó. Hát nem. Már nem vállalok felelősséget nem, a sajátunkban. Nem, még vállaljuk felelősséget. Felelősséget vállalok, csak akkor ott, akivel mi beszélgettünk, őt abban erősítettem meg, hogy amit ő gondol, az rendben van, és nekem megért akkor annyit az ő társasága, hogy bevállaltam ezt a vadmondatot. Akkor nem gondolja általános érvénnyel ezt komolyan. Nem gondolom általános érvénnyel, de azoknak, akik azt gondolják, hogy jön a betegség, és az orvosnak az a dolga, hogy gyógyítsa meg őket, és az a szerencsétlen orvos, az ott próbálja húzni, vonni őket, de semmilyen módon nem partnerek abban, hogy meggyógyuljanak, akkor ebből szeretném esetleg kimozdítani őket. Ezzel a kuruzslással. Az embernek az élete a saját kezében van. Na de semmi más, mint a tudatosság. A tudatos életvezetés. Én köszönöm, életvezetés. Hogy akkor ezt így mondja. Az embert arra kell ráébreszteni, nem... mivel mélyen egyetértek, hogy tudatosan éljük az életünket, hogy muszáj az embernek igen. Egyfajta tudatot rendelni a cselekvései mögé. Amikor megszorulsz, akkor tegyél fel egy kérdést. Mi erre más is lehetséges, az erre tanítom. Hogy folyamatosan nézd, most már legyen föl kérdéseket önmagának a saját életével köszönöm. Kapcsolatban. Így van. Ez egy döbbentés, csak a döbbentés kevés. Mi az, hogy döbbentés? És ahhoz, hogy utána az ember mondjuk egy betegségből ennek mentén kigyógyuljon. Hát azért nekem azt sem is. Gondolhatjuk komolyan, hogy egy betegségből ki lehet úgy gyógyulni, hogy pusztán csak az ember akarja ezt. Azért ennek számos más feltétele van. Természetesen ez pusztán az akarat van. Erőhez kevés. Az is kell hozzá, van, természetesen. De az kell hozzá. Ez a nőben, ezt nagyon nézzük, mert itt még nincs vége. Szóval ő Dóra volt. Van itt egy podcast, akik ugyanúgy benne vannak ebben, akikkel már találkozhattunk a csatornán. Wow, visszautalás! Ez a Spiri Avengers rész valahol. A Tudatosság podcast, hogyha emlékeztek rá, ők voltak azok, akik riegtek, rögtök a leszületésen, olyan borzalmas, kegyetlen, az az áldozathibáztatás, ami ott ment, hogy igazából a gyerekeket gyereket azért veri a szülő, hogy még legyenek érte hálásak, mert azért kell verni, hogy ne összefölrobbanjon az univerzum. Hogyha valahol folyamatosan vernek, igen, tök mindegy, hogy most energiába, vagy ez szimbolikusan, vagy hogyan vesszük, nem kell oda menni. Tehát, hogy erre szoktam mondani, hogy az emberek sorba állnak a lófaszért. Kiégett a cringe relém. Kiégett vége. Szegény 6 éves gyerek beleszület egy olyan családba, ahol a szülők verik, és még sorban is áll a pofonér, ahelyett, hogy csak nem menne odaérte, ők voltak azok, és hogy nem ők is benne vannak ebben, hogy nem. Milyen volt az első benyomásod ezzel kapcsolatban? Én minden, amivel találkoztam az Excessben össze, azt gondoltam, ezek teljesen hülyek, semmit nem értek belőle, és ez nagyon fura. Ugye, és teljesen kattantak. De! És nekem sikerült azt csinálnom, hogy egy Sedona tanfolyamon, ami még szó-szó befogadható volt a Sedona része, volt a teremnek egy része, meg a másik része, és itt ültek az excessesek, akik jöttek a Sedonára, meg itt ültünk mi, akik eljöttünk a Sedonára. Milyen dolgok mennek, amikről nem tudom. Jó Istenem. És akkor ezt így meg is egyezt, és mondom, az excessesek, mi kik ezek? Nézd, annyira adom, hogy a spirik közt is vannak ilyen, fú, azok a spirik lenézik azt a spirit, az a spirit lenézi azt, de aztán van átjárás idő után. Gyengek vannak, mint a Cyberpunkba, tessék, visszatértünk a Cyberpunkba, hogy minden városrész egy más geng ural, és itt is vannak az excessesek, meg a nem tudom már. Ezek valami különleges lények, vagy mi? Szektások. Erről beszéltem, amikor arról beszéltem, hogy milyen kognitív diszonancia van, hogy le tudod nézni a másik spiriágat képviselőt, ami pont ugyanakkor a bullshit, mint a tiéd. És akkor mondta András, hogy lehet vásárolni, hogyan válj pénzé munkafizetet, és akkor én hogyan válj pénzé? Hát azt én... Hogyan válj pénzé? Ez, ha valami megy a spiriknek egy csomószor, az menni szokott. Kérem, azonnal akarom. Kérdezte, hogy mennyibe kerül, és ez már nagyon régen volt, és akkor is 7500 forint volt, és így mondta, hogy 7500, mondom, mi? Ez az András, ez ugyanaz az András, akiről múltkor beszélt? Ez olyan, mint a Kalambó felesége. Egy munkafüzet, 7500, mondom, nem elég, hogy furák, még drága is, és ezzel megvett. De te nem arról beszélt, hogy ő is megvett valami könyvet múltkor, ami... Na jó, valahogyan megvette. Összehoztam, megvettem, pedig akkor tényleg szinte semmi pénzem nem volt. És akkor ezt a sztorit már ismerem valonnan. Ezt a timeline-t már egyszer átéltem. Emlékszem, elmentem az elengedés tanfolyamra, és ott égtelenkedett ez a hogyan válj pénzé munkafizet. Mennyibe kerül, mondja, 7000 forint. Ez 2016-ban mondom, 7000 forint egy könyvért? Aminek ráadásul a fele üres, mert munkafizet. És akkoriban hallottam ugye először a tisztító mondatot, és mondtam, hogy na jó, hát ezek tényleg rémfurák. És akkor én először így ignoráltam ezt a szekciót, és akkor én mentem kvantummágus képzőre, varázsoltunk minden. Milyen furák ezek a tisztító mondatok? Megyek a kvantummágus képzőre. Kvantummágus. Ez valami új kaszta izében? Baldur's Gate 3-ban? Ezt nem tudom más, ez biztos vízből mondjam azzal. Akkor kezdtem így megenyhülni, és nem az alapozómra ismételni. És akkor elmentem a következő bást, és Andis eljött velem az alapozómra ismételni. Még egyszer. Ezek az állandóan tanulnak. Ennyi időt és energiát képzésekbe fektetnek, akár megtanulnának valami értelmes dolgot is. Az alapozó tanfolyamon jött úgy át ez a tisztító mondat, és akkor fodrász iskolában tanítottam, és a 69-es villamosra jártam be az iskolába tanítani. És ez jó hosszú 69. idő. 69-ese. Hopp, az a vicces, szexes szám, mondtam magam magoncokban. És emlékszem, hogy mindenre használtam a tisztító mondatot. Mindenre, mint egy ilyen kis őrül, de hogy így bent a háttérben. Tehát úgy voltam, hogy ez nagyon jó cucc, de hát ezt a többiek nem tudják felfogni sem, meg nem is értik. És aztán mostanában meg ott tartok, hogy az összes barátnőm mindenki is ezt excesszel foglalkozik. Nem, hogy csak elmentek tanfolyamra, hanem ezzel foglalkozik. Mindenki ezzel foglalkozik. Igen, akkor lesznek bajba ezek a MLM-esek. Ez nem MLM, de azért vannak ilyen vibe-ja, amikor mindenki ezzel foglalkozik, és akkor már kit basszal át. 2019-ben elmentem egy lehetőségek választása tanfolyamra, amit kölcsönből mentem el, mert nem volt rá pénzem, egy barátnőm kölcsön adott rá. Hát pedig ezek állandóan pénz, energia, bevonzák a pénzt, teremtik a pénzt, nem úgy volt múltkor is. Nekem annyira nincs szükségem az örökségre, mert én mindig menni fogok, és teremteni fogok még több pénzt. Ha menjünk inkább, aztán teremtsük még több pénzt. Nikol. Tehát, hogy egymást húzzák le folyamatosan, tanfolyamokkal minden, akkor nem sok pénz kerül be abba a körforgásba kintről, de biztos vannak, akiknek rendes munkájuk van, és be tud kerülni pénz, valaki mondjuk lehet, hogy könyvelő, de közben, vagy fodrász, vagy eladó, és akkor elmegy ezekre, és akkor legalább hoz egy kis pénzt kívülről. És azt vettem észre, hogy júliustól decemberig minden hónapban, szinte minden hónapban megduplázódtak a bevételeim. Wow. És ott ültem, és mondom, mit csináltam, amitől így hirtelen elindult minden, és gondolkodtam, mondom, mi történt ott abban a hónapban, és így visszamentem a naptáramba, és akkor vettem észre, hogy voltam a lehetőségek választása tanfolyamon. Nem lehet, hogy megnézzük konkrétan, miből van a bevételed, és az mondjuk sokat mondó lehetne? Egész nap tisztításokat futtattak rajtunk, és tehát föltettek kérdéseket, följött az energia, és a facilitátor használta a tisztító mondatot. Hát ez is egy megmagyarázat. De hogyha megnézed a bevételt, lehet az is egy tisztítók. Szóval én is magyarázhatnám, hogy most már több a bevételünk, mint egy éve, de aztán lehet, hogy igazából nem a tisztítók úra van, hanem lehet, hogy az, hogy több videót csinálunk, több bevételi forrásnak néztünk, utána lett webshopunk. Lehet, hogy nem kéne ilyenekkel baszakodni, meg hogy cashflow-t írni, meg üzleti tervet, meg ilyenekkel baszakodunk mi is. Már kb. Évvégéig gondolkozunk, hogy miket kell csinálni, hogy időben elkezdjük a dolgokat. Miről beszélsz? Csak el kell menni ilyen tisztításra, azt mondja, kitisztítja, vagy felszabadítja, vagy valamit csinál a pénzügyi szarjaink. A cégek is megbízhatják ezeket az embereket? Mészáros is biztos elment egy ilyenre. Nála elég ész jól sikerült, szerintem. Lehet, hogy ezt kéne neki is mondani, hát igen. És csak úgy jöttek a állami megbízások, csak úgy folytak be EU-s milliárdok. El kellett volna menni nekünk is erre. Amit az a baj, hogy nem voltunk meghívni, valószínűleg felcsúton az Orbán Viktornak a konyhájába volt ez a tanfolyam, és csak ő volt meghívva. Hát így könnyű, hogy Orbán megnyomta a pénzpontot a Mészároson. Most semmire nem emlékszem, csak arra, hogy esténként hol ittam bort kávé, erre emlékeztem, vagy hogy hol ebédeltem, hogy a tanfolyamon mi történt. Rockstar élet megy, tényleg. De senki ne kérdezze meg tőlem. De ez mindig így van, úristen. Egyébként figyelj. Ez a kedvenc podcastem amúgy, eldobom az anyam. Külön csatornát tudnék csinálni, hogy ezt hallgatom. Telekollon voltam, és megkérdezte valaki, és milyen volt? Jó. És így beszélnél róla? Nagyon jó volt. Hallgass meg, vagy vedd meg, vagy nem tudom. Miről volt szó? És a címét tudtam elmondani. Hát igen, sokat elmond ez ezekről a bullshitekről, az meg, hogy már egy órával később se tudod, miről volt szó, csak az, hogy vedd meg. Nem ez összefoglalja az egészet amúgy. Ennyi. Elképesztő volt. És akkor jöttem rá, mondom, de mi történt, és ott jöttem rá, hogy basszus, rengeteg tisztítás és tisztító mondatozás. És rájöttem, hogy... Na hát, csak összekötött. Nem kellett semmit ott csinálnom, csak ott voltam. És ettől megvált. Milyen kényelmes, nem? Semmit nem kell csinálni, csak ott lenne. Ez ott minden. És az volt az a pillanat, ahol rájöttem, hogy úristen, ez a tisztító mondat működik, mindenkinek tudnia kellene róla, és azóta már nem tartogatom így vissza, mert nem... De ha mindenki tud róla, akkor mindenki gazdag, lesz több pénz lesz a gazdaságban, de akkor már kevesebbet ér a pénz. Nem ilyen egyszerű, sajnos ez a gazdaság ennél összetettebb, hogy mindenki hirtelen tudja, hogy tisztító mondatok, mindenkinek több pénze lesz, akkor senkinek se lesz több pénze. Az a baj, hogy az ember vagy tanult gazdaságot, vagy tanult bármit, vagy van két agysejtje, akkor onnantól kezdve ezeket nehéz ezekben hinni. Van ennek a hosszú tisztító mondatnak egy rövidebb verziója igen. Is. Potpok az a point of creation és a point of destruction, a pusztítás pontja. A másikból a teremtés pontja. Igen, másik a teremtés pontja. Nyilván. Nyilván. Annyit fogom ezeket hallgatni, hogy végére összeáll bennem valami, látom, ahogy a Matrix hirtelen, és megalkotom a saját egységes piri rendszeremet, és kurva gazdag leszek. És ez amúgy egész jó sztori lehetne, és nem félek itt elmondani nektek, mert nyíltan át lehet baszni az embereket. Szóval az egész jó sztori lehetne, hogy én nagyon kritikus voltam ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. De aztán annyit hallgattam, hogy valami szöget ütött a fejemben, és egy szép napon rájöttem, és összeállt az egész. És itt van valami, ami tényleg működik. Megnéztem az összes spiri dolgot. Nektek most bevezető áron csak 18.990-ért. És megalapítom, és én leszek a megtért, ateista, hitetlen, és ott fogok állni, és akkor jöhetnek az emberek, és jöhet a pénz. Szerintem ezt el lehetne adni nekik amúgy. Amikor fölveszünk egy befixált nézőpontot, akkor létrehozunk egy csomó korlátozást. Elpusztítunk egy csomó lehetőséget. és ez a teremtés pontja és a pusztítás pontja. Ennek a rövidítés, és ide megyünk vissza, ahol fölvettük azt a nézőpontot, ami ott elpusztítja a lehetőségeinket, és ami és teremti a korlátozásainkat. Hogy tudják ezt? Ezt nem bírom bazzeg. Szerintem ne érezzétek magatokat butának azért, mert nem értitek, mit mond, mert ő sem érti. És oda megyünk vissza, és ott azokat elpusztítjuk. Ez a podpok. Elvesztem teljesen, szóval ők is benne vannak ebbe a dologba, de sajnos túl buta vagyok, hogy ezt mind fölfogjam. De amúgy, hogy nem, ők is itt vannak a Access Consciousness honlapon, bár úgy láttam, hogy neki, Majának itt még van azért pár dolog itt oldal, de hogy még coming soon. Nézzük, Nicolette Erdély, itt már ki van töltve, ami kell, mi könyve is van, mindig van válasz, és Nicolette vagyok, minősített facilitátor, és csapat is van, mert van egy nicolette.com. Azt hinnétek, hogy nincs ezeknek mindig új és új rétege. Itt van a founder and CEO, itt van Chris, aki marketinget nyomja, itt van Kriszti, aki project leader, Bernie, aki project manager, Kitty, aki a boldogságért felel, meg ő is, mennyi csinos nagy felel a boldogságért. A külsős csapata is van, hát ez egy óriási csapat. Nagy átalakulás. Fantasztikus hírekkel érkeztem most hozzátok, ugyanis indul a nagy átalakulás 2, azaz jön a ráadás. De ha már volt egy átalakulás, de akkor miért kell még egy, vagy visszalakuljak, vagy mivé alakultam? Egy nagy bogárra úgy keltem föl, vagy mi történik? Mi az, hogy átalakulás? Ötlete abból jött, hogy biztosan ti is láttatok olyan átalakító műsorokat, amiben valaki besétál az első nap, átesik egy csomó átalakuláson, smink, frizura. Jó, és akkor lehet jelentkezni megújulásra is. A nagy átalakulás 2-10 napos program. Hát figyelj, itt azért van biznisz, van honlap, itt ezt ügyesen csinálják. Meg access bar is van, van napló. Tessék, lehet venni naplót. 10 000 forint egy napló. Ha menjünk inkább, aztán teremtsük még több pénzt. Amit nekem kell kitöltenem, gondolom. A fele üres, mert munkafizet. Being You tanfolyam Olaszországban. Mondjuk az Olaszország, azért elmennék. Az én ízlésem ez a... De a mi is a... Az én szekta? Jó, hát ez is valami. Early bird kedvezmény, 30 000 kedvezménnyel. Igen, de mennyi amúgy? 520 000? Jó, figyelj, egy jó nyaralásért, azt mondom, hogy jó. Online programok is vannak, a Nicolette Unlimited, lebontó korlátozó. Ó, itt amúgy ez egy nagy bizniszt épített rá, nem csoda, hogy jön a pénz, bazeg. A podcastje, kezdőcsomag, ügyfélszolgálat, angol honlap, zseniális, bazeg. Ügyes. Ez már érdekesebb, hogy dr. Gár Réka is itt van. Alapvetően gyógyszerés, de azt tanácsolja, hogy dobjuk el az agyunkat, ő is benne van. Mindenki benne van ebben, mazzeg. Egy még csodásabb életet tudjatok magatoknak teremteni, ami még inkább bővelkedik olyan dolgokban, ami számotokra táplál, ami nektek hozzájárulás. Az pedig ez, hogy léci, most 2024-ben végleg dobjátok el az agyatokat, hogy ne gondolkodzatok. Hát ez mondjuk tényleg előfeltétele annak, hogy én erre pénzt áldozzak. Jogosan kéri ezt. Ha valami jön, ha valami megjelenik a világotokból, hogy valamit szeretnétek választani, vagy akár az, hogy valamit nem szeretnétek választani. Mindenre jó. Akkor ezt léci, csak kövessétek. Kövessétek az energiát, és tegyétek azt, amit az éberségetek súg, amit az univerzum üzennek. Fú, bazd meg. És léci, ne azt, amit amúgy fejből kitalálnátok, amiről azt gondolnátok, hogy helyes, vagy helytelen, vagy hogy így kellene cselekedni, vagy úgy kellene cselekedni. Ne figyelj erre, hogy mi a logikus, ne gondolkozz, ne figyelj erre, hogy szerinted mi a helyes. Ez mi ez a tanács amúgy? Mondjuk vannak eredmények, amin ez látszik. Sokan az urnákhoz is így járulnak hozzá szerintem itthon. Jó, ez is tanulságos, hogy ő ezt gondolja. Na igen, és itt van a hivatalos facilitátor honlap. Magyarországon 703 fő van a rendszerben. Tevékeny és oktat az 20 fő, de szerintem amúgy lehet, hogy van több is. Tanfolyamok magyarul, egyéb facilitátor tanfolyamok magyarul, minden tanfolyam magyarul, itt is csak nők vannak, baze. És nézd, itt van a facilitátorok az egész világban, itt van mindenki, itt vannak a magyar facilitátorok, itt van Dóra Prokop, itt van, Ő a celebjük, gondolom. Valkusz Lili! Szellemlátó lány. Itt van a Maja, itt a Nikolát. Mondom, hogy mindenki itt van, mert ez, hogyha már hiszel a spiri dolgokban, miért ne ebbe miért ne hinnél? Hisz ez az, ami a legkönnyebben egy nap alatt megtanulható. Van régió, access bar, book session, tanuld meg egy nap alatt. Tanuld meg egy nap alatt. Az van odaírva a honlapra. Tanuld meg egy nap alatt. Te ennél már csak az lenne a jobb spiritus, amit meg se kell tanulni, hanem föl lehet tölteni az agyadba, vagy csak rá kell nézni egy képre, és tudod. De ezt valahogy még lehet azért szerintem egy kicsit csiszolni. Ez az egy nap még sok. Próbált ki, kétféle módon tapasztalatod, hogy kezelés, vagy egynapos tanfolyamok vannak, hogy odafekszel, és így rárakják a kezüket rád, és itt tudod megtapasztalni. De figyelj, ez legalább egy szervezett dolog. Ebből egy kicsit szektás feelingem van, hogy mindig kell képzésekre járni, amiért pénzt kell fizetni. Azért sokat mondta, hogy 800 és 6000 $100 között mozognak. A webshopban lehet venni üres spirál füzetet $13.22. Kurva jó biznisz ez. Ez még nem minden. Ha szeretnéd, de facelift-tel ránctalanítás is tudsz végezni. Van ránctalanítás is. Hagyd nézzem azt, hogy kell ránctalanítani. Legalább valamit én is tanuljak. Az emberek a következő változásokról számolnak be, akik ezt meg arcfénye és ragyogása, bőr rugalmasága, a szemek tisztesége, a haj ragyogása, mellek és fenék megemelkedése. Hova? Anyám, basznak a kutyák. Ne nézz oda. Hova? Nem fog lógni a fenekem. Javuló energiaszint, nagyobb fokú ellazoltság. Mi történik a tanfolyam? Egynapos tanfolyam, szokás szerint. Tanuld meg az Access Energetical Faceliftet egy vagy két barátoddal, így hetente ajándékozhatod és befogadhatod ennek a dinamikus kezelésnek az előnyeit. Jaj, hogy barátokat be kéne szervezni. És ez 750 euró egy napért? Ez kurva jó biznisz, vázeg. Egyre jobban tetszik. Beszállhatok? Nagyon nagy elérésem van. Megtalálom a 33. pontot is, ha kell. Globális tanfolyam. Globális facelift. It's one of the most relaxing, sort of peaceful processes that I've come across. Most már nagyon szektás vibe-ban van, bazdmeg. Relax your mind. Facelift is not only about a lift for your face, it's actually a lift for your whole body and a lift for your whole... Hogy az egész testemet megemeli, miért kéne minden, szóval ráérjék, ha ráncokat megemeli, vagy hogyha az egész testemet megemeli, akkor lebegni fogok, de hogyha mindent megemelsz, akkor nem emelsz meg semmit. Szóval emelje meg csak a ráncos részémet, meg még egy részem. Nézzétek, hogy ott nyomatják, édes Krisztusom, bazzeg. Bárcsak én találtam volna ki ezt a szektát. The whole body just sort of, it just relaxes into it and changes. A csáv az mennyire van betépve egy 1-10-es skálán? I can't tell you exactly what changes, but stuff changes dynamically. And what I'm gonna additionally ask each and every one of you is to reach down through your feet into the earth. Fú, ez nagyon nyomasztó. De közben vannak rosszabbak, azt kell mondanom, hogyha lenne ilyen tier list, spirit tier list, itt legalább nem kell megenni valamit, nem mondják, hogy rákot is gyógyítják. Áldozathibáztatás, az már néha benéz, de hogy így itt legalább tényleg pihentető ott feküdni, legalább ezt el lehet mondani, nem tudom. Ez egy közös pihenés. Kicsit szaktás, kicsit átbaszós, el lehet ebben merülni valószínűleg, és ugyanolyan káros lesz, hogyha rokonaitok ebbe elkezdenek belemenni, és akkor mennétek karácsonyi összejövetel, és nagymamátok, ős fideszes, nagynénétek meg, access báros, a harmadik meg DK-s, és így és akkor miről beszélgessünk, gyerekek? Hogy ne vesszünk össze itt. Ott tényleg tojáshéjakon lépkedne az ember. Today. Nincs az a hangulatváltás. Milyen jóképű srác. Hát én is elmennék. So I'm 67, turning 68. Hagyjuk már, hogy 68 leszel. Ezt akarod elítetni? Én amikor belőttem ide, hát még így mentem be, olyan öreg voltam, aztán rárakták az arcomra a kezüket, és hirtelen 30-40-es embernek nézek ki. Hagyjam ezt a bullshit-tel! Édes Krisztus, annyira rossz. Tényleg el kéne hinnem. És ez a zene amúgy a komikusságán nő el, de ez a legrohelyesebb dolog, amit eddig, pedig már a harmadik ójára tart ez a stream, de ez a csávó azt állítja, hogy majdnem 70 éves, ez a kedvencem. Tomorrow? I got a boob lift from 20 facelifts. A facelift-től a csacsai megemelk. Mutassa meg, nem hiszem el. Bizonyítékokat akarok. Yeah, that's about it. Jó, ezt csak viccelődnek szerintem amúgy. Nem? Nem tudom, hogy mi a vicc, meg mi nem. Ott emelik a melleket, ott látod? Úgy. De nem a fejre kell rakni? Mi? Vagy ez az energia? Nem tudom. Nehéz ezt már követnem. Ez már taperulás szinte. Ott kezeli. Ott árad. Ott emelkedik meg a csöcs. Visszaforgatja az öregedéseit. Hát, hogy nem pont azokat gyógyítja, amik ellen sajnos nincs az orvostudománynak megoldása, és pont azokat a dolgokat gyógyítja, ami ezekben a könnyebben átverhető rétegeknek a problémái. Micsoda véletlen. Én ki fogok találni egy kezelést a nyugdíjasoknak, ami azt gyógyítja, hogy gyakrabban fognak hívni az unokáid. Olcsóbb lesz a rép a piacon. Pont erre van szükséged. Hát, én meg pont ezt gyógyítom. Igaz, hogy olcsóbb lesz a répa 20 forinttal, és ezért a kezelésre elkérek 20 ezeret, de az már ne zavarjon senkit. Dobjátok el az agyatokat. Na, ott van before, after. Lehet, hogy az egyiken egy kicsit kialudta magát a csávó, mert egy óráig feküdt egy helyben. És ezt most el kéne hinnem. Annyira röveljes, ahogy mutogatják. Hát le is fogyott, nem? Jó, meguntam a gyerődben, egyre rosszabb ez. Aranyos kis szekta ez. Az Access Bars egy stresszoldó módszer, melynek célja az életünk különböző területeit megnehezítő negatív gondolatok, érzések, korlátozó beidegződések feloldása. Milyen a gyerek is nyomja. Így ott kell ülni? Mondja, 8 órán keresztül csak ülnem kéne a kezemet végig egy valaki fején tartani, nem egy izgi munka. Az biztos, hogy azért ez türelem kell. Nézzétek a szemében, hogy a lelke már halott belül annak a csávon. Az egyre népszerűbb technikáról Kis Ildikó Access Bars kezelő, egészségmentor osztotta meg gondolat. Fú, azt a kurva, milyen nyomasztó ez. Még kell orvosi ruhának hasonlítani a ruhának, azért, hogy ott üljek, és miért? Edi táborban. Még kell orvosi ruha hozzá. Volt lehetőségem, hogy kipróbáljam. Hatalmas változást lehetett érezni már a kezelés alatt, ami nagyon, de nagyon ritka. Ja, úgy hívják, hogy placebo. Kezdtem jobban utána járni. Majd ezt a tanfolyamot, hogy elvégeztem, elkezdtem alkalmazni a hozzám járó gyerkőcökön, felnőtteken. Gyerekeket is gyógyít. Ha valami fölkúr ezekben a spiri dolgokban, amikor oké, a felnőttek szabadon mehetnek a hülyeségeikre, felnőtt emberek, de a gyerekeiteket, könyörgöm, ne ilyenekre vigyétek. A gyerekeiteket egy, nem mérgezzétek ezzel, kettő. A gyerekeitek kapják már meg a normális orvosi kezelést. Akár pszichológiai kezelés, ha az kell, akár egy szakértő, akár gyógyszeres. Mindenki olyan idiótaságokat sem akar, de a gyerekeket létszíne. Attól, hogy te ebbe hiszel, létszíne. Nem lehetne erre valami törvényt hozni. És ezt követően én még elvégeztem másik két képzést. Szóval két nap. Még. Ezzel az volt a célom, hogy facilitátorrá váljam. Hát az egynapos képzést téged átbasztak. Ez azt jelenti, hogy ez az egy oktatási forma itt, ahol nemzetközi oklevelet tudok adni, és 172 országban tudják ezt a kezelést alkalmazni. Mert nincs, aki ellenőrizze. A respektlen egy államnak, aki betéli ezeket a szarokat, de jó, hát nem fognak lecsukni azért, mert valakinek a fejére rakod a kezet, és ő megfizet érte. Milyen egyszerű, nem? Így aki kitalálta rölgött, hogy te, ne áruljunk bogyót, ne kaját, ne ízét bonyolítsuk túl. De mi lenne a legegyszerűbb, és be voltak tépve, hogy hát az, hogy odafekszik, azt a fejére rakom az ujjamat, és hát, keci, tényleg, ez tényleg. De valami olyat, amit egy nap alatt meg lehet tanítani, jó, legyen mennyi pont, tehát legyen mi a szép szám, legyen 4, ne, 8, 16, nem, 32 az már jó, az már szép szám, az már így, az már elhiszed, hogy ahhoz egy tanfolyam kell, és még meg lehet jegyezni talán egy tanfolyam, hát, és akkor röhögtek egymás, persze, és akkor csak így árgad az ujjad, meg, ja, és akkor itt kitalálták. Például öröm, nevetés, több érzetet fognak érezni maga a kezelés alatt a vendégek is. Gyönyörűen elkezdjük magunk alá pakolni a tudatalattinkba a problémákat, a stressz helyzetet, a mai rohanó világban. A mai rohanó világ. Nehezen tudjuk kezelni, hiszen nem állhatunk ki az út szélére kiabálni, az egy nagyon jó technika a torokcsakrának. Ja, lőjetek le most már tényleg. Volt az, hogy a napba kell nézni, és feltöltődik a szemeden keresztül a csakrád, ilyen is volt. Ugye sok orvos szokta ajánlani, főleg szemészek, hogy bámulj a napba. Ja, Isten, torokcsakra. És ez gyönyörűen elkezdjük nyálni, ami elkezd mentálisan is, és mind fizikálisan is gyomor problémát, tehát nagyon sok gyerkőc például ezért székrekedéses. Ne haragudj, a székrekedéssel a szülő ne ide vigye, rendes orvoshoz vigye, vagy több gyümölcsöt egyen a gyerek, meg rostos dolgokat. Én inkább ezt mondanám, mint az, hogy milyen csakráját? Torok csakra? Mert nem tudják feldolgozni az ingereket. Ilyenkor az ingereket rezgés. Hát, én nem vagyok orvos, de nem biztos, hogy az ingereket nem tudják a gyerekek feldolgozni, mert a Jó, menjünk tovább. Amikor érnek minket ezek a hatások, ez a szint elkezd csökkenni, ekkor kezd el a szervezet megbetegedni. Tehát ilyenkor olyan dolgok történnek, hogy nem tudunk pihenni, és sajnos több esetben van is járnak hozzám olyan gyerkőcök, akik hamar gyógyszert is kap. Ne, gyerekek, rosszul vagyok, ne gyerekeket! Szegény, szerencsétlen, ártatlan gyerekek, akiket elráncigál ide a szülő, miközben megérdemelnék ők is a rendes orvost, az ilyenek miatt kell betiltani ezeket a retkeket, mert a gyerekeket hagyjátok már békén, nekem meg ettől van gyomorgörcsöm, hogy normális szülőkkel kaphatna rendes kezelést, erre elviszik valakihez, és attól kéne meggyógyulni, hogy valaki a fejére rakja az ujját. Csak mert mondjuk egy ADHD-t állapítottak meg. ADHD-t ne te gyógyítsd már, te... Takarodj, rohadjál el. És a kezelés során, amikor ezeket a bárpontokat masszírozom, elkezdenek magasabb szinten ismételten dolgozni. Ismételten beindul az az áramlás, és az energia szinten ez elkezd menni, menni, és az egész testen, a lábon ez folyamatosan lehet érezni a hatását. Ez nekem sok, ez gyomorforgató most. Tehát ami megsüllyedt energiaszintünk gyönyörűen fel lehet emelni. Nem akarják a szülőket, a hatóság valamit csinálni, az a, igen, ennek a gyereknek ez a problémája, én ezzel gyógyítottam, és azt mondja a hatóság, igen, ez nem lesz így jó, úgyhogy légy szíves, ne ezzel gyógyítsd a gyereket, nem azt mondják, hogy rögtön el kell menni, ilyenek, de hogy így valahogy kényszerítsem el a szülőket az állam, hogy a szegény gyerekeket úgy kezeljék, ahogy minden gyereket megilletne a kezelés. Tanulmányban erről, hogy lehet látni, ahogy mentálisan változik a személy, jobban tud aludni, és ráadásul még ami nagyon fontos, hogy már ott a kezelés után egy könnyebbülést fog érezni. Amúgy én is kezdem érteni, hogy régen miért volt boszorkányöndözés, de szerintem egy kicsit más volt, mert ott más bullshitek miatt, meg egy kicsit, hogy mondjam, szélsőséges volt az az üldözés, és mindenkire ráhúzták. De az a másik véglet, hogy mindenkinek mindent megengedünk, hogy úgy basszák át egymást az emberek, ahogy lehet, az sem biztos, hogy egészséges. Szóval a kettő között kéne valami egészséges dolog, hogy itt, amikor már átcsúszunk a gyógyításba, az legyen egy ilyen vészvillogó a hatóságoknál, hogy mi gyógyítást mondtál? Bum, bum, bum, bum, bum. Na akkor ezeknek meg kéne felelni, és ilyen ellenőrzések jönnek, és ilyen izé, és ez meg az meg amaz, és akkor lehet, hogy egy kicsit ezt ki lehetne gyomlálni. Tehát amik lerakódtak, gátak, ezeket elkezdjük elengedni. Ezt olyan hasonlattal mondták így a hétköznapi embereknek, mint amikor én is voltam Erdélyben. Egy napos képzést elvégzett, és úgy beszél be az engem, hogyha valami nagy tudós lenne. Ha a számítógépet újraindítanánk. Kezelés során újraindítjuk az egész rendszerünket. Az egész rendszerünket? Az azért álljon meg, mert ez veszélyes. Igaz, hogy semmi orvosi eszközöm nincs, de én itt az ujjammal újraindítom az egész rendszert. Elkezdenek ismét futni a bárok, elkezdi a szervezet öngyógyítani a magát. Tehát sejt szinten visszamenőleg sokkal jobb a közérzetünk. Na aztán már ezeket a szavakat, bazzeg. Orvosok is kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak ehhez amúgy. Ez vérlázító. Volt olyan vendégem is, akinek például nőgyógyászati problémája volt neki, és kezelés követően 2 óra múlva hívott, hogy képzeljem el, hogy történt nála egy olyan változás, amire már hónapok óta várnak. Na jó, jó, jó. Én ezt nem. Zárásnak még ebbe belekattintgatok, azt ajánlott a Judit. Üdvözlünk a 10. globális bársz napon. Bársz nap. Live from Texas. Élőben jelentkezünk Houstonból, Texasból. Fú, geci. Nagy taps. Ja, ezt közvetítik. Mint egy... Üdvözlünk benneteket a 10. éves Access Bársz napon. Erre nem számítottam. Access nap. Itt voltunk, hogyha már néztetek minket, nagyon köszönjük, na, hogy itt vagytok. Sokkolt. A társteremtője, itt lesz velünk egy pillanat múlva. Társteremtő. Juhú, ezt is fordította. Asta. Üdvözlünk, Dr. Dane. Van egy stílusa. Annyira izgatott vagyok. Jó, a világ minden táján és itt a teremben is. Sziasztok! Tehát ez a nap, a 10. globális Access Bars nap. Mi létrehoztuk a legnagyobb hétvégét a változásra, az Access Consciousness. Mit lehet ennyit tanulni? 32 pontot kell nyomogatni, bazen. Világába, és azt mondjuk, hogy igen, a világ más, a mai nap, igen, ezek mi voltunk, ezt csináltuk. úgy érzem, hogy betrogoztak. Tegnap volt az egyik legnagyobb exoszbárztam felmunka, ami valaha volt több, mint 4600 ember volt a világ minden tájáról, nagyon sokan voltak élőben, itt Houstonban és különböző országokból, csoportokban is néztek minket, és ez az, amit mi mindig kértünk. Ó, igen, mindjárt sírok, igen. Tépjetek be, azt nézzétek meg ezt a másfeles videót. Nagyon praktikus és gyakorlatilag, és megváltoztatja az életedet, ha tudod, hogy változnod kell, stb. Hát igen, ez mindent összefoglal. És a folytatással és a tisztításokkal, azt mondod, ahova a bársz is elvisz, hogy teret ad neked az életedbe. Édes Krisztus, mennyi bullshit. És ahogy belemész egy helyzetbe, mielőtt összeszűkítetted magad korábban, vagy látod, hogy az emberek vagy ránéztél a bankszámlára. Ez vicces volt. A magyar szankcion világhírű, ez így van. Látod itt is. Bocsi, nem csoda. Kis hajcsomó, viszacsomó. Tehát ami történik, most nem hozod össze magad, most van tered, és ami ezt teremti, érzem, most már ilyen... Ezért nézném a Budapest TV-t. Nem vagy azzal, ami végbe megy. Nem kerülöd el, nem próbálsz eltűnni, mert ez fájdalmas. Azt mondod, ó, én tudok ezzel jelen lenni, és ahhoz, hogy, és hogyha jelen tudsz vele lenni, meg tudod változni. Mi a... Fú, bazen, ennyi bullshit, tehát ez hogy le? Praktikusnak és pragmatikusnak kell lennie, és úristen, én eszembe jutott valami 3P. Ez el fogom felejteni ezeket. És én nagyon szeretjük a 3 betűs rövidítéseket. PPP. Amúgy, mintha... Okay. Hát, hogy három kvantumfizikus, és mi beszélgettünk a tudatosságról, hogy van ez az elfoghatatlan módunk arra, hogy kommunikáljunk, és azonnal, és dolgok, amiket nem tudunk, és az elképzelés. Itt a kvantum összefonódásokkal az, hogy... Kvantum összefonódás, jó, menjünk tovább, én ezt mindig bírtam. Nem el tudod képzelni, hogy mi arról beszélünk, hogy mi van a... Hogy lehet ezt fél órán keresztül hallgatni? Világ. Az emberek valóságán túli világ, az excess consciousness. Az mit csinál? Az a stroke-ja? Mit történik? 30 évvel ezelőtt. Ő alapító. Pénze van, csajok vannak. Én is megértem, miért alapított egy ilyet. Figyelj, tudta ezekben a szektákban. Dől a pénz. Rengeteg nő van, akivel, hogyha ezt lehetom hitetni, akkor bármit. Szóval lesz egy háremem, lesz kurva sok pénzem, és aztán majd szervezik be maguk alá a dolgokat. Ez a csávó, ez egy zseni, ha ez az öreg, nem biztos, nem tudom, hogy ő, aki elkezdte. Milyen jó fiak, elmentek Afrikába megfogni a fejüket. Istenem, hát micsoda lelkek, más oda megy, bazzik. Még a youtuberek is iskolákat hoznak létre, vagy nem tudom, mit csinált a Mr. Beast éppen. Ők elmentek, és voltak olyan kedvesek, hogy megfogták a fejüket. Szívesen Afrika, tessék! Jó, lehet, hogy csináltak mást is. Na, ezt meg akarom nézni, ez kurva jó lesz. Teljesen elkápráztatott ez az egész menni? Projekt. Ahogy nagyon sokan ti is, így ugye hallottam el Lugárról, meg az elképesztő dolgokról, amik elvileg ott vannak. Hát ez elég luxus. Ez összejött nekik, ezt itt bérlik, vagy ez a főcsávónak ilyen luxus helyeken kell tanítani? A hajóroncsból származik, ami táplálja a földet, amikor aztán láttak egy ilyen képet, ahol minden kaszitta látszik, amik már megépültek. Ez abban van pénz, bazzak, tényleg, adj erőt. Nálam csúnya, mi? Nagyon csúnya, igen. Hát én is örülnék, bazzak. Nem tudom, ez az övék, vagy csak ide mennek elvonulni, és ezt el tudják számolni, ezért hagyjatok is ezzel. És ez csak egy a sok közül. Milyen meglepetés, hogy emiatt is mennyi pénz van, mennyi pénzt lehet ebből keresni, hogy terjen. Egy nap alatt el lehet végezni. Ez egy magnum opus egyelőre, úgy érzem, az ilyen spiri dolgoknak, mert a semmiért lehet nagyon sok pénzt elkérni, és úgy látszik, nagyon jól is lehet keresni, mert itt az végén a képek azt sugalják nekem. Azért nyomasztott, főleg az, amikor arról beszélt, hogy gyerekeket gyógyít. Az, hogy ez a csávó meggazdagodott, jó, vannak mámerek, akik gazdagabbak lettek egyéb hasonló dolgokkal, lásd mindenféle vallás, meg mondjuk a szientológia, meg ilyenek. Egyre inkább azt érzem, hogy csinálnunk kéne nekünk is egy szektát, vagyis nem szektát, hanem egy ilyen ki tudja már megkülönböztetni ezeket egymástól, de az enyém, hogy valami gyógyítást el kéne adnunk. Nekem vannak is ötleteim erre. Ha valamiből pénzt lehet keresni, úgy látszik, hogy ez. És milyen szerencsét csak egy nap elvégezni ezt a tanfolyamot, amit utána taníthatsz is. Ilyen ideálisan lett ez megalkotva, de amúgy elképesztő, hogy mennyi ilyen dologra rábukkan az ember, hogy mennyi ilyen bullshit van, és nyilván csomóan ebben nem hisznek, hanem hisznek helyette más dologban, de hogy ez szegény Prokop Dóra, se tudta elmondani, hogy mi ez az egész. Én se lettem sokkal okosabb így 3 óra streamelés után sem, de hát szokásos dolgot tudom elmondani, és sajnos ez egy nagy életigazság, hogy 1 óra alatt megtanulható, és mindenre jó. Mindent megjavít, jobb lesz az életed, és ennyit kell csinálni. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, egy csomószor azért van, mert nem igaz, bár ez valahol igaz, mert hogy csak rá kell raknom az emberek fejére a kezem, és ebből keresetek egy csomó pénzt, ez a része viszont már igaz, és ez valahol túl szép, hogy igaz legyen, és úgy látszik, hogy ez megtörte ezt a dolgot. Egészséges étkezés, menjetek nagyokat sétálni, pihenjetek, aludjátok ki magatokat, és valószínűleg ugyanazokat a hatásokat el tudjátok érni, vagy elmentek pszichológushoz, vagy beszélgettek a barátaitokkal, vagy pihentek otthon, nem akartam lelepni a tanulságot, de ha valaki kiszivárogtatja azt a 32 pontot, akkor onnantól kezdve még egyszerűbb. Az a baj, hogy nézem ezeket a bullshiteket itt folyamatosan, és egy kő alá benézel, és kiderül, hogy még rengeteg kő van, és így végtelen az egész, az internet is szerintem elhozta ezt az, hogy még vírusként terjedhetnek ezek a bullshitek. Levonnád a tanulságokat, de mire levonsz egy tanulságot, már 10 új ilyen bullshit ütötte fel a fejét, olyan, mint egy betegség az egész. Hogy örülsz, hogy téged elkerült, és imádkozol, hogy a barátaidat és a szeretteidet is elkerülje ez a vírus. Sajnos valószínűleg sokan úgy vannak, hogy hát igen, ez a spiri egyik vírusa már valahol felütötte a fejét, tágabb ismerősi körben, vagy a családi körben, de amíg nem, addig meg örüljünk, csak úgy érzem, hogy egyre kevesebb ilyen ember van, aki ezt elmondhatja magáról. Szóval lehet, hogy a józanész lenne gyógyír erre, amiket itt látunk, de annak egyre inkább híján vagyunk a világban.